څه ګلاب ګلاب زلمی دی له خواږه ژوند تیریږي لویه خدایه ستا دیدار ته لیونی دی نه صبریږي لویه خدایه ستا دیدار ته لیونی دی نه صبریږي څه ګلاب ګلاب زلمی دی له خواږه ژوند تیریږي لویه خدایه ستا دیدار ته لیونی دی نه صبریږي لویه خدایه ستا دیدار ته لیونی دی نه صبریږي د دې تور ماښام په غیږه کې سپین ستوري د سحر دی اخ په دې فانی دنیا کې د څو ورځو مسافر دی د دې تور ماښام په غیږه کې سپین ستوري د سحر دی اخ په دې فانی دنیا کې د څو ورځو مسافر دی سرورو تزی پمینا لپاک دینا قربانیگی لوی خدای استا دیدار تا لیوانی دینا صبریگی چا گلاب گلاب ظلمی دی لخواگ جواند تیریگی لوی خدای استا دیدار تا لیوانی دینا صبریگی لوی خدای استا دیدار تا لیوانی دینا صبریگی اختن کئی دا وجود غخی وریتی شی پلم بوکی دا جنت حوری غلمانی ننداری کلی اسمانو کی اختن کئی دا وجود غخی وریتی شی پلم بوکی دا جنت حوری غلمانی ننداری کلی اسمانو کی زار دا عشق مستو جذبو تا ای عقلونا حیرانی گی روی خدای استا دیدار تا لیوانی دینا صبری گی زار دا عشق مستو جذبو تا ای عقلونا حیرانی گی روی خدای استا دیدار تا لیوانی دینا صبری گی سا گلاب گلاب ظلمی دی لخواگ جواند تیری گی لوی خدای استا دیدار تا لیوانی دینا صبری گی لوی خدای استا دیدار تا لیوانی دینا صبری گی کورو کلی تنها پریگ دی ارمانو نانی مخواکڑی سرو مرمو پسی ٹٹرڑی لاجل سر خنداکڑی کورو کلی تنها پریگ دی ارمانو نانی مخواکڑی سرو مرمو پسی ٹٹرڑی لاجل سر خنداکڑی تی قبول کری زل جلال استا لقات نگئی کی گی لوی خدای استا دیدار تا لیوانی دینا صبریگی تی قبول کری زل جلال استا لقات نگئی کی گی لوی خدای استا دیدار تا لیوانی دینا صبریگی سا گلاب گلاب ظلمی دی لخواگ جواند تیریگی لوی خدای استا دیدار تا لیوانی دینا صبریگی لوی خدای استا دیدار تا لیوانی دینا صبریگی لدکمانی لارا ورکا دا پزان پوری حیران دی ناکام شوی تخنیک دی ورته هر ځای قبرستان دی لدکمانی لارا ورکا دا پزان پوری حیران دی ناکام شوی تخنیک دی ورته هر ځای قبرستان دی هر غلیم مودای مات کړای صلیبیان به هم ماتیږي لوی خدای استا دیدار تا لیوانی دینا صبریږي هر غلیم مو دیمات کړی سلیبیان به هم ماتیږي لویا خدایا ستا دیدار ته لیوانی دی نه صبریږي څه ګلاب ګلاب زلمی دی له خوا ګرونده تیریږي لویا خدایا ستا دیدار ته لیوانی دی نه صبریږي لویا خدایا ستا دیدار ته لیوانی دی نه صبریږي استشهادت څومره خوږي څه سپېڅلی دی بهیر دی د ځوانانو تلوسه یې عجیبه دستا مسیر دی استشهادت څومره خوږي څه سپېڅلی دی بهیر دی د ځوانانو تلوسه یې عجیب دستا مسیر دی در ریحان هم دا ارمان دی دا با کلا پورا کیگی لوی خدای استا دیدار تا لیوانی دین صبریگی در ریحان هم دا ارمان دی دا با کلا پورا کیگی لوی خدای استا دیدار تا لیوانی دین صبریگی څه ګلاب ګلاب زلمی دی له خوا ګرونده تیریږي لویا خدایا ستا دیدار ته لیوانی دی نه صبریږي څه ګلاب ګلاب زلمی دی له خوا ګرونده تیریږي لویا خدایا ستا دیدار ته لیوانی دی نه صبریږي لویا خدایا ستا دیدار ته لیوانی دی نه صبریږي لویا خدایا ستا دیدار ته لیوانی دی نه صبریږي.